Tych taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Środa, 14 czerwca, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Sejmowa komisja za nowelą ustawy o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich wprowadzono poprawki. Ukraińcy wyzwalają kolejne miejscowości w okolicach Mariupola i Berdiańska i przesuwają się na południe linii frontu. Konik Polski ma maskotką lata z radiem, w tym roku koncerty i pikniki. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych poparła prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce. Posłowie przyjęli poprawkę PiS usuwającą termin publikacji pierwszego raportu komisji ustalony na 17 września. Prezydencki projekt przewiduje m.in., że w skład komisji nie będą mogli wchodzić posłowie i senatorowie. Usuwa również z ustawy tzw. środki zaradcze. Chodzi m.in. o zakaz sprawowania funkcji publicznych, mówi prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Rezygnacja z możliwości orzekania przez komisję, zakaz pełnienia funkcji publicznej związanej z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat, odebranie poświadczenia bezpieczeństwa i kwestia dostępu do broni. Projekt trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie, które jest zaplanowane na piątek. Bez porozumienia dziś w sprawie 11 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji, poinformował o tym ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Dodał, że kolejne spotkanie ambasadorów krajów członkowskich odbędzie się na początku przyszłego tygodnia. Polska wskazuje na te elementy, których nie ma w projekcie 11 pakietu, a nie ma na przykład obniżenia pułapu cenowego na rosyjską ropę dostarczaną do państw spoza Unii. Zabrakło diamentów, wskazujemy na konieczność wprowadzenia zakazu rejestracji rosyjskich przedsiębiorstw transportowych w Unii Europejskiej, no ale oczywiście największą luką w systemie sankcyjnym jest brak sankcji na Białoruś. Wskazujemy tutaj na powody, dla których te sankcje na Białoruś powinny zostać wprowadzone natychmiastowo. Ostatni pakiet sankcyjny wymierzony w Białoruś został przyjęty rok temu, także wskazaliśmy na to, że pan Łukaszenka ma powody do zadowolenia z tego powodu. Kilka państw wskazało na konieczność dopracowania szczegółów. Ambasador Sadoś nie chciał mówić o szczegółach, nieoficjalnie natomiast wiadomo, że chodzi o zapisy dotyczące krajów, które pomagają Rosji w wojnie na Ukrainie. Ukraińcy przesuwają się na południe, wyzwalając kolejne miejscowości w okolicach okupowanych przez Rosjan miast Mariupol i Berdiańsk. Ukraińskie siły zbrojne zaatakowały magazyny rosyjskiego sprzętu. Linia frontu przesuwa się w stronę Morza Azowskiego, co daje nadzieję na wyzwolenie tych miast, mówi doradca burmistrza Mariupola Petro Andriuszczenko. Dzisiaj nasz sztab generalny po raz pierwszy wypowiedział się na temat kontrofensywy wojsk ukraińskich w kierunku Berdiańska i są to optymistyczne wiadomości. Jednocześnie obserwujemy ruchy wojsk rosyjskich w Mariupolu, które przemieszczają się na wschód, a nie jak dotychczas na zachód. Pozwala to przypuszczać, że wyzwolenie Mariupola jest bliskie. Petro Andriuszczenko zauważył, że Rosjanie w Mariupolu masowo przebierają się za cywilów i ukrywają w akademikach razem ze studentami, bo nie mają bezpiecznej drogi ucieczki na wschód. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. To okazja do zwrócenia uwagi na to, jak ważne jest oddawanie krwi, która może komuś uratować życie. Do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie od rana przychodzi ludzie chcący podzielić się tym bezcennym lekiem. Sam byłem w szpitalu, potrzebowałem krwi podczas operacji, no to wiem, co to jest. Mam 25 litrów oddane. Dlaczego oddaję? Żeby pomóc innym. Krew to jest dar życia i chcemy po prostu komuś pomóc, dając swoją krew, jeśli ktoś tego potrzebuje, jak najbardziej, czemu mamy tego nie robić. Mam bardzo rzadką grupę krwi, ale mogę oddać ją każdemu. Dzisiaj pani doktor mówiła, że moja krew jest na pilnie potrzebna do dziecka do szpitala na Chopina, także pierwszy raz aż tak pozytywnie się poczułem, będąc tutaj, nie? Bo wiem, że za chwilę ta krew od razu idzie na szpital. W ubiegłym roku w całej Polsce krew oddano ponad 600 tysięcy razy. Za tydzień rozpoczyna się kultowa audycja radiowej jedynki Lato z radiem. W tym roku nie tylko w eterze, ale też z koncertami i piknikami w Polsce. Między innymi w Poddębicach, Toruniu, Węgorzewie, Tymbarku i Przemyślu. 10 miast i plejada gwiazd. Po pandemicznej przerwie wraca trasa koncertowa Lata z Radiem w pełnej krasie, powiedział szef radiowej jedynki Marcin Kusy. I artyści, którzy dopiero wchodzą w ten nasz muzyczny show biznes, i ci, którzy są już od lat bardzo znani, włącznie z królową polskiej piosenki Marylą Rodowicz. Bardzo się cieszymy na te koncertowe spotkania z Państwem. Na słuchaczy czekają też konkursy, w tym ten kosmiczny 10 kroków na Księżyc, w którym słuchacz lub słuchaczka może wygrać pobyt w Habitacie Lunares, czyli wyjątkowym symulatorze lotu kosmicznych, mówił szef tej placówki badawczej Leszek Orzechowski. Na pewno będzie można się poczuć jak na filmach o pierwszych astronautach Stanów Zjednoczonych, takim obiektem badań. Wśród licznych do wygrania nagród także maskotka Lata z Radiem, którą w tym roku jest Konik Polski. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem zachmurzy się, nocą będzie padał deszcz, zwłaszcza na północnym i środkowym wschodzie. We wschodniej połowie kraju nocą popada najmocniej, tam też możliwe burze, a na termometrach od 7 stopni na Pogórzu do 14 na zachodzie. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze. Najmniej opadów na zachodzie, najwięcej na północnym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 18 stopni w górach i nad morzem, 22 w centrum, w tym koniku małym i dużym, do 24 stopni na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po 17. Przypomnę, w pierwszym kwartale tego roku fotoradary zrobiły ponad 300 tysięcy zdjęć przekroczeń prędkości i to o 1/4 mniej niż w roku ubiegłym. Z Państwa obserwacji udało się coś zrobić z piratami drogowymi? Widać, że kierowcy jeżdżą wolniej? Ja proszę pana, 30 lat jeżdżę jako przedstawiciel handlowy, już bardzo długo i widziałem, jak się kiedyś jeździło, jak się teraz jeździ. Uważam, że teraz się jeździ bezpiecznie, ludzie szanują przepisy, naprawdę jednostkowo gdzieś tam się wydarzy, że ktoś się chyba bardzo śpieszy i przegnie, ale tak naprawdę na ulicach jest bezpiecznie. No, chyba że... No właśnie sobie jadę przez wieś Praboty w północnym Mazowszu. Jechał za mną taki młody kierowca już starszego bawarskiego auta. Widać, że chciał dotrzymać tego ograniczenia prędkości do 50 km na godzinę, no ale po 2 kilometrach pękł i poleciał. No nie wytrzymał, nie wytrzymiał. Musiał wyprzedzić, ale że nie strąbił, nie poganiał światłami, no jak tylko wyprzedził, to nie wyhamował tuż przed paną maską. No to już jakiś progres jest. Kierowcy wystraszyli się nowego taryfikatora. Jest bezpieczniej na naszych drogach. 2 dwójki i 7 trójek. Oczywiście podniesienie kar to jest jedna z dróg, natomiast inna droga to jest po pierwsze urealnienie miejsc, w którym mamy dozwolone dane prędkości, to znaczy każdy z nas w swoim mieście, tak jak ja w Lublinie, znajdzie miejsca, gdzie powiedzmy mamy 50, a można bezpiecznie spokojnie jechać 80 i tam policja poluje na kierowców. Więc pytanie, czy policja, sprawdzając prędkość w takich miejscach, dba o bezpieczeństwo, czy po prostu dba o, no powiedzmy, budżet państwa, tak? A jeśli chodzi o twarde dane z fotoradarów Inspekcji Transportu Drogowego, o 1/4 mniej niż w ubiegłym roku zdjęcia z fotoradarów zostało zrobionych. 300 tysięcy, przypomnę, takich przekroczeń. Tylko od stycznia do maja o 1/3 z kolei spadła liczba przypadków przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km na godzinę. I państwo najczęściej właśnie o te 50. Dwie dwójki i 7 trójek. Dzisiaj dysponujemy trochę innymi samochodami niż kiedyś. Duże przyspieszenia i bardzo łatwo jest przekroczyć prędkość. Jadąc 50, lekko dotkniemy gazu i już mamy 70. Czy my się zbyt łatwo, by nie powiedzieć, zbyt szybko nie usprawiedliwiamy? Dwie dwójki i 7 trójek, 11 minut po godzinie 17. Polscy piłkarze przygotowują się do zbliżających meczów. W piątek towarzysko zagrają z Niemcami, 4 dni później zmierzą się z Mołdawią w eliminacjach Mistrzostw Europy. No i po raz pierwszy na treningach prowadzonych przez selekcjonera Fernando Santosza pojawił się Arkadiusz Milik. Napastnik opowiedział o swoich odczuciach i o przyszłości. Więcej o tym Mateusz Warianka. Trzeciego dnia oficjalnego zgrupowania reprezentacji Polski na pytanie dziennikarzy odpowiadał Arkadiusz Milik. Dla napastnika Juventusu są to pierwsze chwile z nowym selekcjonerem Fernando Santoszem. Z poprzedniego zgrupowania wyeliminowała go kontuzja. Na pewno bardzo duże doświadczenie, spokój w prowadzeniu zespołu, w organizacji gry, w koncentracji na treningu, ale to są jakby podstawy, które u większości trenerów są, także ciężko mi cokolwiek więcej powiedzieć, bo tak naprawdę dopiero 2 treningi odbyłem z nowym selekcjonerem, także nie mam aż tak dużo informacji. Przyznał Milik. Na razie tematem numer 1 jest piątkowy mecz z Niemcami. Biało-czerwoni zagrają towarzysko na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mecz będzie też okazją na oficjalne pożegnanie z kadrą Jakuba Błaszczykowskiego. To dla piłkarza i współwłaściciela Wisły Kraków będzie na pewno wyjątkowa chwila, zaznacza Milik. Myślę, że był świetnym piłkarzem, świetnym kolegą, świetnym kapitanem. Bo pamiętam, jak przychodziłem do reprezentacji, jakby wstawiałem swoje pierwsze kroki w reprezentacji, to on grał z opaską na prawym skrzydle, jeszcze za trenera. Za selekcjonera Fornalika robił dużą przewagę i naprawdę widać było po nim, że w tamtym momencie był w fantastycznej formie. Moje wspomnienia również jakby mam w głowie, szczególnie gdzieś tam Euro 2016, bo jakby też byłem gdzieś ważną częścią tej reprezentacji, grałem od początku, Kuba również. Wcześniej o pożegnaniu Kuby mówił też kapitan naszej kadry Robert Lewandowski. Myślę, że na pewno jest to fajny moment dla Kuby, sam pomysł z przeciwnikiem, gdzie pewnie dla Kuby wiele znaczy, jakby wiele lat spędził w Niemczech, więc akurat to jest myślę, że idealna okazja do tego, by Kuba pożegnał się z reprezentacją. Myślę, że to dla niego będzie na pewno wielkie przeżycie, wielkie emocje. Co mi od razu przychodzi do głowy, to ćwierćfinał Mistrzostw Europy i radość po strzelaniu bramki. To jakoś tak mam przed oczami cały czas, jak o tym myślę i wspominam, więc to od razu mi przychodzi do głowy. Wracając do Milika, przed napastnikiem bardzo burzliwa letnia przerwa. Wciąż nie wiadomo, w jakim klubie zagra w przyszłym sezonie. Do Juventusu został wypożyczony z Olimpiku Marsylia, a kluby na razie nie mogą dogadać się co do ewentualnego transferu. Sam Milik chętnie we Włoszech by został. Końcówkę wydaje mi się, że cały zespół mieliśmy troszeczkę słabszą, szczególnie po meczu z Sevillą, kiedy odpadliśmy z Ligi Europy. Kluby rozmawiają między sobą, także mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia i ja chciałbym zostać w Juventusie. Czuję się tam dobrze i tak mówię, trener mnie chce, więc zobaczymy, czy dojdą do porozumienia. Przypomnę, że Polacy w piątek zagrają z Niemcami, ale ważniejsze spotkanie czeka ich 4 dni później. Na wyjeździe zmierzą się z Mołdawią. Stawką będą punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. No i oczywiste pytanie, niezmiennie i myślę, że przy każdej okazji, jeśli tylko pojawia się temat piłki nożnej, pytanie. Kto wygra mecz? Polska! Polska! Polska! Polska! Polska! No wiadomo. Bardzo dziękuję. 14,5 minuty po godzinie 17. Już. Take a loss. I'd rather be. look at you in your eyes, I see there's something burning. When I look at you in your eyes, something burning inside you, oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you, oh, define you. Dwie dwójki i siedem trójek. Może nie jeżdżę zbyt dużo, około 10 tysięcy kilometrów rocznie, ale ja właściwie nigdy nie widziałem pirata drogowego. No, podejrzewam, że w wielu miastach, gdyby ludzie zaczęli jeździć z prędkością taką zgodną z przepisami, to miasto by się zatrzymało w miejscu. W żadnym mieście, gdziekolwiek byłem, nigdzie się nie jeździ z prędkością dozwoloną. Zawsze się przekracza o 10-15 kilometrów. I jeszcze raz zapytam, czy my się czasem nie usprawiedliwiamy? Albo inni, albo przepisy, albo znaki, albo brak obwodnic. Dwie dwójki i siedem trójek. Kij w rowisko. 19 minut po 17. Frankowicze odliczają do ważnego orzeczenia unijnego Trybunału. Zresztą nie tylko oni, o swój los drżą też banki, bo ten wyrok może je kosztować nawet 100 miliardów, no nie franków, a złotych. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej ze mną w studiu. Witam cię. Dzień dobry. Czego dowiemy się jutro przed południem? Czego dowiedzą się frankowicze? No, chodzi o dwa orzeczenia. Najważniejszy i najgłośniejszy będzie dotyczył wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Mówi mi Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowie się na temat tego, czy banki mają prawo żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. To znaczy, jeśli ktoś dostał kredyt we frankach, no i teraz w związku z tymi wyrokami, które pojawiają się, umowa jest anulowana, ma nastąpić takie rozliczenie na zero, jeżeli chodzi o płatności między bankiem a klientem, to czy bank ma prawo żądać wynagrodzenia za to, że jednak przez jakiś czas, przez ileś lat, frankowicz z tego kapitału danego przez bank korzystał. Takim frankowiczem jest pani Martyna, jedna z pierwszych osób, które zdecydowały się pójść ze swoją umową do sądu. W zeszłym roku otrzymała pozew dotyczący takiego właśnie wynagrodzenia dla banku. Bank w pozwie wprost napisał, że żąda od nas prawie 400 tysięcy złotych kapitał plus odsetki za korzystanie z bezumowne z tego kapitału, ze względu na to, że umowa jest nieważna. To tak wyglądają te pozwy. To jest na zasadzie, jeżeli okaże się, że jest nieważna, to my jednak chcemy pieniążki, bo my będziemy stratni na tym. Pani Martyna zaciągnęła kredyt indeksowany do franka na 183 tysiące złotych. Jak mówi o ryzykach, nikt jej nie wspominał. Będzie najlepszy, bezpieczny, bo frank szwajcarski jest taką bezpieczną walutą. Nikt nas nie informował o tym, że de facto wraz ze wzrostem waluty będzie wzrastać kwota kapitału do spłaty. To było dla nas ogromnym szokiem. Gdybyśmy przestali płacić, bo nam się noga powinęła, a to były ciężkie czasy, mój tato zamykał firmę, to okazało się, że my mamy do zapłaty dwa razy więcej kapitału niż wzięliśmy. Sprawę jutrzejszego orzeczenia TSUE pani Martyna z rodziną widzi jasno. Bank nie ma prawa domagać się złamanego grosza, bo jak stwierdził po długiej batalii sąd pierwszej instancji, jej umowa po prostu zawierała niedozwolone zapisy. Ten wyrok był dla nas po prostu pokazaniem, że jest sprawiedliwość, że polskie sądy, tak jak wszystkie sądy w Unii Europejskiej, wiedzą, że konsument ma prawo być rzetelnie poinformowany. A tutaj strona silniejsza po prostu oszukała nas. W mojej ocenie nas oszukała. Podobną ocenę sformułował rzecznik generalny Trybunału z Luksemburga. Ten co prawda nie ma ostatniego słowa, ale często ostateczne orzeczenie jest zgodne z jego opinią. No w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy oczywiście unieważnienie umowy kredytowej. To oznacza, że wszystkie pieniądze, które frankowicz wpłacił, wracają do niego. Nie ma umowy kredytowej, nie ma hipoteki na mieszkaniu i jesteśmy czyści, jeżeli można tak powiedzieć. Czyści, choć oczywiście musimy oddać otrzymany od banku kapitał kredytu. Tak czy inaczej, to dla banków takie rozwiązanie oznacza ogromne straty. Te gromadzą więc rezerwy na przegrane procesy frankowe i coraz częściej oferują ścieżkę szybkich ugód. Według Komisji Nadzoru Finansowego w najczarniejszym scenariuszu jutrzejszy wyrok Trybunału będzie oznaczał dla banków ponad 100 miliardów złotych dodatkowych kosztów i możliwą upadłość jednego, a nawet kilku z nich. To jednak często spotyka się ze sceptycyzmem ekonomistów. To nie jest sytuacja, w której systemowi grozi totalna zapaść i jego zniszczenie. No i jeszcze ostatni wątek. TSUE odpowie też na pytanie, czy frankowicz ma prawo do zawieszenia spłaty rat na czas procesu. Cała sprawa frankowych problemów zaczęła się, przypomnijmy, 8 lat temu po uwolnieniu kursu franka przez szwajcarski bank centralny. A w 2019 po pierwszym korzystnym orzeczeniu TSUE polskim frankowiczom szeroko otworzyły się drzwi do sądowej batalii. Pytanie, czy jutro się nie przymkną, a może otworzą się nawet jeszcze szerzej. No, zobaczymy. Z pewnością o tym będziemy mówić, jak tylko poznamy ten wyrok. Około 9.30. Taką informację podał Trybunał z Luksemburga. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po godzinie 17.00. Wracamy do tematu bezpieczeństwa na drogach. Dwie dwójki, siedem trójek. Kierowcy bardzo często szukają pretekstu, co by tu zrobić, żeby jechać szybciej niż dozwolona prędkość. No, ta technologia pozwala jechać 50, włącza się ogranicznik 50 i nie ma problemu, ale zawsze szuka się pretekstów. Bye.

to jego ciało ujawniono w Tiranie w czerwcu ubiegłego roku. Wskazały na to m.in. opinie specjalistów z zakładów genetyki sądowej, histopatologii i patomorfologii. Co najmniej 78 migrantów utonęło, kiedy przewożąca ich łódź rybacka przewróciła się na Morzu Śródziemnym u południowych wybrzeży Grecji. Ocalono 104 osoby, ale nie wiadomo, ilu migrantów było na pokładzie. Akcja poszukiwawcza trwa. Łódź płynęła do Włoch. Została zauważona przez samolot należący do Unijnej Agencji Ochrony Granic Frontex. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że łódź wypłynęła z Tobruku w Libii. Pełny serwis Trójki o 18. To za niecałe 28 minut. Teraz czas na wiadomości sportowe. Miłośnik tenisa Krzysztof Łoniewski. Rzeczywiście. To zwycięstwo rodziło się w bólach. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju ATP na trawiastych kortach w Stuttgarcie grał z anonimowym dla kibiców tenisa Japończykiem Yosuke Watanukim i przegrał pierwszy set do 4. Dwa kolejne na szczęście wygrał, ale obydwa kończyły się dość zaciętymi tiebreakami. Liczymy, że w ćwierćfinale naszej męskiej rakiecie numer 1 pójdzie nieco łatwiej. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Australijczyk Christopher O'Connell. W ćwierćfinale kobiecego turnieju WTA w Nottingham jest tymczasem Magdalena Fręch. Do 2-4 pokonała wyżej notowaną Chinkę Zhu Lin. Na trawie serwis jest kluczową rzeczą, więc cieszę się, że udało mi się zbrejkować wiele razy i że to wystarczyło na to, żeby domknąć mecz. O brejkowaniu, czyli przełamywaniu serwisu przeciwniczki mówiła tenisowym slangiem Magdalena Fręch. O półfinał zagra albo z Brytyjką Judy Barrett, albo z Magdą Linet. Wiadomo, komu kibicujemy w tym pojedynku. Zostajemy przy tenisie, tyle że ten przez duże T zamieniamy na imprezy niższej rangi. Przez takie przechodzili i budowali swoje doświadczenie Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. W przyszłym tygodniu w Gdańsku rozpocznie się PZT Polish Tour Narodowy Puchar Polski. Cykl 9 turniejów rangi ITF World Tennis Tour, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Tenisowy. O roli wydarzenia opowiada pragmatycznie prezes PZT Dariusz Łukaszewski. Przejście z wieku juniora do wyczynowego tenisa to jest najtrudniejszy moment w karierze każdego. Ten, kto sobie z tym poradzi, no to później będzie nie tylko inwestował w tenis, ale z tego tenisa żył. To jest jeden z tych właśnie pierwszych kroków, jeżeli chodzi o zawodową karierę, żeby takie turnieje mogły się odbywać u nas, gdzie więcej Polaków ma szansę wystartować, zdobywać pierwsze punkty. Mówił Dariusz Łukaszewski. Pierwsza impreza cyklu, jak wspominaliśmy, startuje w Gdańsku w poniedziałek. Kolejne odbędą się we Wrocławiu, Łodzi, znów we Wrocławiu, w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Poznaniu, Sztawnie, Zdroju i Koszalinie. Teraz dobre wiadomości dla kibiców siatkówki pań. Łódź zorganizuje turniej kwalifikacyjny ośmiozespołowy, z którego dwie najlepsze drużyny wywalczą przepustki na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Impreza odbędzie się w dniach 16-24 września. Wtedy już piłkarska PKO Ekstraklasa będzie rozpędzona na dobre. Dziś poznaliśmy kalendarz rozgrywek na nowy sezon. Beniaminkowie powinni grać pierwsze mecze u siebie, ale na ich prośbę zagrają na wyjeździe. ŁKS w Warszawie z Legią. Puszcza w Łodzi z Widzewem, Ruch w Lubinie z Zagłębiem, Mistrz Kraju Raków w Częstochowie z Jagiellonią Białystok. A Jude Bellingham za jedyne 103 miliony euro przenosi się z Borussii Dortmund do Realu Madryt. Ten transfer był spodziewany od dawna. Kolejnego serwisu sportowego proszę się spodziewać na naszej antenie po 19. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze, no i wyliczamy najmniej opadów na zachodzie, najwięcej na północnym wschodzie, a wiatr porówno północny i wschodni słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę i to nie tylko w obszarze zabudowanym. Jutro od 18 stopni w górach i nad morzem, 22 w centrum, do 24 stopni na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. W sprawie bezpieczeństwa na drogach pytamy. W Państwa obserwacji udało się utemperować piratów drogowych? Widać, że kierowcy jeżdżą wolniej. No i jak to wygląda, jeśli chodzi o bezpieczeństwo nasze codzienne? 2 dwójki i 7 trójek. Ostatnio oddane do użytku nowe obwodnice miast umożliwiły wreszcie ominięcie te miasta. Mniej wjazdów do centrum, mniej mandatów w terenie zabudowanym. I jeśli chodzi o obwodnice czy drogi, gdzie można jechać szybciej i bezpieczniej? Ludzie zaczęli jeździć wolniej, tam gdzie mogą jechać szybciej. Nic z tego nie rozumiem. Proszę jechać z głową. I just can't wait till the day when you know. Pani Katarzyna i jej przyjaciele, kiedy to przyjemnie wraca się z pracy do domu, na przykład w aucie. No, my nie tylko informujemy, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo na drogach, ale także szukamy skutecznej recepty, jak poprawić sytuację. Co robić? Lepsze drogi budować, szybsze, a nie po dziurach jeździmy, auta się rozpadają i potem każdy chce nadrobić co stracił na dziurach. A, no i przede wszystkim karać tych, którzy, tak jak pan powiedział, chcą omijać te korki nadrabiać. Zapraszamy do Trójki. I czekamy na kolejne państwa sygnały, choćby telefonicznie 2 2 i 7 3. 20 minut pozostało do godziny 18. Jeszcze przed 18 nasz cykl news albo fake news, ale już teraz powiemy o kampaniach dezinformacyjnych, które możliwe już od 170 euro. O tym informuje najnowszy raport NATO.stat.com, czyli ciała doradczego sojuszu zajmującego się m.in. cyfrowym bezpieczeństwem. Ten raport analizuje ceny dezinformacji, wartość rynku, ale także to, jak z wykrywaniem szkodliwych treści radzą sobie platformy, które je publikują. O tym, czy mamy powody do zmartwień, to sprawdzał Józef Niewiarowski. Fake newsową kampanię kupimy dziś tanio i od ręki. Cyfrowi giganci mieli z nimi walczyć, ale jest gorzej niż przed rokiem, mówi Piotr Litwin, analityk serwisu fact-checkingowego Demagog. Zakupienie takiej kampanii dezinformacyjnej w internecie, na różnych mediach społecznościowych, okazuje się naprawdę zaskakująco tanie. Wnioski z tego raportu są takie, że nawet ta cena spadła zamiast wzrosnąć. A prawie 90% takiej wykupionej aktywności pojawiało się na platformie już dzień po zakupieniu. Profesor Włodzimierz Gogołek, ekspert do spraw dezinformacji Uniwersytetu Warszawskiego, zauważa wagę tego, do kogo kierowana jest dezinformacja. Fake newsy, ogólnie rozumiejąc, mają ogromny wpływ na życie społeczne od dawna. Jest targetowanie fake newsów, jak i targetowanie reklam. Celem jest określona grupa społeczna i dla niej dostosowywana jest treść przekazu, która ma być zaakceptowana przez odbiorcę. Przemyśl zawsze Polski. To fragment anonimowego nagrania ukazującego tłum nacjonalistów rozsierdzony fake newsami dotyczącymi rzekomego pobicia kobiety przez czarnoskórych uchodźców z Ukrainy. Co ważne, kampania w tamtym wypadku nie była specjalnie ambitna. Cenę podobnych kampanii analitycy NATO szacują na około 170 euro. Nie zmienia to faktu, że zadziałała. Właśnie takie mechaniczne, bardzo grubociosane, powiedzmy, tezy dezinformacji rosyjskiej doprowadziły do tego, że ludzie w konsekwencji ganiali się po rynku w Przemyślu, w poszukiwaniu osób o śniadej karnacji będących spoza Unii Europejskiej, spoza Europy. Mateusz Mrozek, ekspert NASK. To na początku nie dawało żadnej reakcji społeczności, natomiast nastąpił aktywator w postaci prawdziwego zdarzenia, którym było odgryzienie palca w punkcie recepcyjnym jednemu z wolontariuszy przez obywatela Turkmenistanu, który po prostu w jakimś tam szoku, w afekcie działał. I to spowodowało, że te wszystkie treści, które botnety aplikowały, one zostały automatycznie uwiarygodnione. Kampanie dezinformacyjne stanowią zagrożenie. Ich wykrywalność w zależności od kontekstu i sposobu prezentacji jest różna. A to, co na pewno może zrobić każdy z nas, to przede wszystkim nie ufać nieautoryzowanym źródłom. Jak słyszeliśmy, to sprawdzone informacje z badań NATO wynika, że platformy społecznościowe coraz gorzej radzą sobie z blokowaniem fałszywych informacji. Do tego tematu wrócimy już za chwilę. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię. Jak wolny ptak, na cztery strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcę. Zamknęłam serce, żadnych Jeszcze w sprawie bezpieczeństwa na drogach. Jak to wygląda u pana? Ja mieszkam pod Krakowem w malutkiej miejscowości i tam pojęcie terenu zabudowanego i ograniczenia nie istnieje. Ludzie jeżdżą i łamią przepisy tak, jakby to było jedzenie chleba. Ścinanie zakrętów, parkowanie w bramach, parkowanie na krzyżówkach. Tak jest nie tylko pod Krakowem, ale to żadne pocieszenie. No cóż, tylko dreszcze. I've been watching you, a la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Come on, a la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild. I'm looking in your big eyes. 9 minut 18. News albo fake news. Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Chwilkę temu mówiliśmy, a to wynika z badań, na to, że platformy społecznościowe coraz gorzej radzą sobie z blokowaniem fałszywych informacji. Mamy się czego obawiać? Problem nie jest w tym, jak sobie radzą, tylko czy chcą sobie poradzić, panie redaktorze. Nie widać tej dobrej woli? No nie widać dobrej woli, no bo fałszywe informacje generują zasięgi, zasięgi generują reklamodawców, a reklamodawcy płacą pieniądze mediom społecznościowym. Czyli na rękę zatem, jest to, bo no to mówiąc brutalnie, tak, to jest pieniądz, to jest klikalność i to jest przyciąganie uwagi, a to jest waluta, którą płacimy w mediach społecznościowych. Francuskie MSZ poinformowało też o wykryciu, udaremnieniu rosyjskiego ataku dezinformacyjnego. Co wiemy na ten temat? Jak bardzo niebezpieczne to zjawisko? Dezinformacja, czy też w ogóle kampanie dezinformacyjne skierowane do międzynarodowych społeczeństw, to jest zawsze niebezpieczeństwo, głównie ze względu na polaryzację w ramach sojuszów. Czy to nie tylko chodzi o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Nie, nie. W przypadku Francji mieliśmy do czynienia, tak jak w przypadku Polski, czasami o tym wspominamy, ze zorganizowaną kampanią dezinformacyjną, czyli były zaplanowane etapy w mediach społecznościowych. Najpierw potencjalnie zwykli obywatele rosyjscy, którzy mieszkali we Francji, generowali dużo takich treści antyukraińskich, a potem jeszcze zorganizowano taki pseudo-phishing, czyli podszywanie się pod oficjalne profile instytucji rządowych we Francji, po to, żeby te narracje powielać już pod takim oficjalnym, oficjalną reprezentacją rządu francuskiego. Podszywanie się także pod media, pod znane tytuły i udostępnianie tych fałszywych linków w mediach społecznościowych, to też bardzo groźne, bo wiele osób w to klikało. Tak, i było przekonanych, że to jest oficjalna narracja. No to się udało Francuzom zdementować. Natomiast Francja, trzeba sobie zdawać sprawę, jest krajem, który podlega indoktrynacji czy infiltracji rosyjskiej już od wielu, wielu lat i tam te nastroje antyrosyjskie nie są i nie były nigdy tak mocne, jak na przykład w Polsce. Zatem te operacje dezinformacyjne we Francji, one zbierają swoje żniwo na takim, no, nie dającym się zbadać pułapie psychologicznym. No nie mówiąc już o tym, że prezydent Francji też wielokrotnie dawał takie sygnały, że to stanowisko Francji nie jest jednoznaczne. Tym bardziej niepokojące to jest, ale z drugiej strony ja widzę tutaj plus, a mianowicie taki, że jednak oficjalni przedstawiciele rządu francuskiego jednoznacznie potępili ten atak i uznali, że to jest też no, taka oficjalna wojna hybrydowa, która no, dokonuje się między państwami sojuszu a Rosją. I to rozlało się szeroko na Europę, prawda? Bo to nie mówimy tylko o krajach przygranicznych, choćby o Polsce. Nie, oczywiście, że nie, bo jeszcze w zeszłym roku takim operacjom podlegała Wielka Brytania, Włochy podczas wyborów też spotykały się, my prawdopodobnie też jesteśmy teraz na celowniku. No, takie są niestety działania szkodliwych, tutaj powiem w nomenklaturze wojskowej, wrogów. Szczególnie to powinniśmy brać pod uwagę i być jeszcze bardziej ostrożnymi. Tak. O tym niezmiennie przestrzegamy. Bardzo dziękuję. Dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję również. Audycja popołudniowa za 5 minut o 18:00. Serwis informacyjny. Informacyjny, podkreślam. Hej. Rozkoszny sam na sam.